श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 12 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम तराम राम राम तराम राम राम तत्व जो चीज है वो तो हैगा, कभी अभाव नहीं होता। जिसका अभाव होता है वो है नहीं होता, और है होता है उसका अभाव नहीं होता। ये कायदा है, जो पहले नहीं था और बीच में हुआ और फिर नहीं रहेगा वो तो सत्ता है ही नहीं। जैसे सपना होता है वो पहले नहीं था और जाने के बाद नहीं है, वो तो बीच में ही दिखता है। अव्यक्त आदि भूता ने व्यक्त मध्या नहीं भागता, अव्यक्त तंत्र का परिदेव बना। अव्यक्त आदि भूता ने जितने प्राणी है और सबको आप देखो ध्यान दो, जो प्राणी है इनका सबका पहले अभाव था। आज से 100 वर्ष पहले इनमें कोई प्राणी नहीं था और 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा, वो नहीं था वो ही तो स्थाई रहेगा, है वो स्थाई कैसे रहेगा। तो उसका जो अभाव है और परमात्मा का भाव है वो भाव तो निरंतर स्थित है। वो अगर नहीं है तो है ही क्या, और वो ही तो निरंतर स्थित है। ये देखने वाला तो बीच में है, अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं और व्यक्त मध्य नहीं, अव्यक्त आदि आदि में व्यक्त है, मध्य के बीच में दिखता है, अव्यक्त नजर आ रही अंत में अव्यक्त होता है। तो अव्यक्त तो है निरंतर, अव्यक्त के समय भी अव्यक्त है, व्यक्त के समय भी अव्यक्त है और अंत में अव्यक्त रहेगा। निराकार तो स्वतः सिद्ध है, साकार तो बीच में दिखता है तो निराकार ही वो अव्यक्त ही तो हरदम है, उसका तो अभाव कभी होता ही नहीं। अभाव तो व्यक्त का होता है, जो दिखता है साफ दिखता है ये पहले नहीं था, अभी जितना दिखता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। तो नहीं रूप ही है ये तो, और निरंतर नहीं में जा रहा है। आपकी बाल्य व्यवस्था कहाँ है बताओ, बाल्य व्यवस्था दिखी आज आज आज आज नहीं है और फिर नहीं रहेगी, तो दूसरी बार व्यवस्था हो जाएगा वो तो नहीं रहेगी। ये तो प्रत्यक्ष बात है, अव्यक्त है निराकार है वो तो निरंतर है, साकार ये नहीं है। आज जितना साकार दिखता है, अब अपना यहाँ भवन देख लो, भवन ये पहला था क्या, भगवान और ये आम के मिश्र ये या बिल्कुल जगह था, हमारे देखा याद है ये था ही नहीं, मकान कोई था ही नहीं, रूख थे जंगली मिश्र थे, हम में अभ्यर्थी रहेंगे। अभ्यर्थता नहीं भूता नहीं, आदि में अभ्यर्थ है फिर अभ्यर्थ है, और व्यक्त के समय भी व्यक्त की तरफ आपकी दृष्टि है, इस वास्ते व्यक्त दिखता है। वास्तव देगा तो अव्यक्ति है, अभ्यक्ति पहले है, अभ्यक्ति बीच में, अभ्यक्ति अंत में, आधा मनते जन्नास्ती जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता, वो आदि में होता है और बीच में होता है या बीच में दिखता है, पहले नहीं दिखता, पीछे नहीं दिखता, बीच में दिखता है, दिखता है तो नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष। इसको कोई कहे वो परमात्मा अनुभव नहीं होता है तो अनुभव क्या होता है, अनुभव तो है का ही होता है, नहीं का क्या अनुभव है, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। 100 वर्ष पहले ये मनुष्य एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा, तो नहीं रहना हुआ यही तो सिद्ध हुआ है, बड़ा सिद्ध होता ही नहीं, ये बीज नहीं होता है, स्वप्न आता है पहले स्वप्न नहीं पीछे स्वप्न नहीं, तो स्वप्न के समय उस समय में नहीं है वो, उस समय है तो ही दिखता है, दिखे बताई परंतु उसमें दिखे वो है बड़ा तो नहीं है, नहीं बना ही है, नहीं बना निरंतर है, निरंतर नहीं बना है, बड़ा बीच में दिखता है। सुपना होता है सुपना, पहले है पीछे है या पहले नहीं है पीछे भी नहीं है, तो उसे वो दिखे उस समय भी नहीं है, क्यों नहीं तो उसे स्थिर चीज तो नहीं रही है, अपना तो बीच में दिखा थोड़ा सा वो परमात्म तत्व तो है, ये संसार है ये नहीं था, पहले ये नहीं था और पीछे नहीं है, नहीं है ये है, अब देखता नहीं भूता नहीं देखते मध्या नहीं मार अब नहीं हुआ तो काम नहीं होना, इसमें कौन सा लाभ है, ये तो साफ साफ है, थोड़ा सा विचार करो तो ये बात तो एक अनुभव सिद्ध है, जितना संसार दिखता है ये नहीं था पहले, नहीं था, ये गीता भवन का ये जो आपका 3 नंबर है ये नहीं था, यहाँ हमारा हमारा देखा हुआ है सब जगह था, सब जगह हमारा सब देखा हुआ, वो जगह कट गया, जगह काट दे वृक्ष लगा दे, ये वृक्ष बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े वृक्ष हो गए, मकान बन गया और इतने आदमी आ गए, ये आदमी भी 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष पहले इन आदमियों में से एक आदमी नहीं था, 100 वर्षों बाद एक भी नहीं रहेगा, नहीं रहना है निराकार, ये तो सुध सिद्ध है, एक आकृति सुध सिद्ध नहीं है, आकृति तो मिटने वाली है, अरे मिट रही है, मर तो मिट रही है, पहले बालक था फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ फिर मर गया, रात नहीं हुआ बालक हुआ बालक भी नहीं रहा, जवान हुआ जवान नहीं रहा, बूढ़ा हुआ बूढ़ा ही नहीं रहा, मौत हो गया, आभा हो गया, अभाव पहले था, ये तो प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह की बात नहीं, एकदम प्रत्यक्ष बात है, ये तो एकदम सबका प्रत्यक्ष अनुभव है, इतना संसार दिखता ही नहीं था पहले, ही नहीं था, आकाश में जैसे बदल आवे और घटा हो जाए और गर्जना हो जाए और बिजली चमके और वर्षा हो जाए और उड़ा पड़े, ये हो पास पास आकाश साफ हो जाता है, बादल बिजली रहती है ना गर्जना रहती है ना कुछ नहीं रहता, साफ रहता है, तो साफ आकाश साफ है, साफ ऐसे साफ सब संसार साफ है, था ही नहीं, है नहीं, और है भी नहीं मैं जा रहा है भी नहीं मैं जा रहा, प्रति क्षण नहीं मैं जा रहा है, नहीं है सिद्ध होगा ये तो बात प्रत्यक्ष है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है एकदम। कोई चीज देख दो मकान पर ही नहीं थे, पर ये नहीं थे, सब हो गए और सब नहीं हो गए। जितने मनुष्य दिखते हैं ये मनुष्य पहले थे क्या? पहले थे ही नहीं, जन्म गए, बच्चे हुए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़े से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए मर गए, मर गए वो तो हो गया, वो बस मरने के बाद में रहे ही नहीं, तो इनका नहीं रहना है वो सिद्ध है, नहीं बना जो शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक। आधा बनते नाचते जो आदि मेरे अंत में है, वर्तमान में नहीं, वो नहीं मैं जा रहा है तुम्हें, निरंतर नहीं मैं जा रहा भाव, बालक बना बालक बना भाव, हरे जवाने भाव, या बूढ़े हो गया बूढ़े का भाव, या मर गया अभाव ही होता है, सबका भाव है, ये तो प्रत्यक्ष बात है, अभाव रूप से है। अगर ये रूप स्थिर नहीं है तो कौन सा रूप स्थिर है बताओ? स्थिर तो अभाव ही है, ये देखिए अभाव है, रूप से सदा स्थिर है, रूप से परमात्मा है, निराकार है, साधक मात्र निराकार ही होता है, साकार तो बन जाएगा तो साधन बन जाएगा और साधन नहीं रहेगा, साकार देखने वाला तो मर जाएगा, क्या मरने में तो साधन मिट जाएगा, साधन क्या नहीं तो हो जाएगा, क्यों मधु मर गया साधन मर गया सभी तो मर गई भूत में साफ है, कोई ऐसा दौड़ जाए ऐसा कुछ दौड़े दौड़े मिलेगा थकावट मिले खुदे जय राम जी। ये नहीं है निराकार रूप है, निराकार हो साकार होते हुए भी निराकार है वो सच्चा है, पहले निराकार पीछे निराकार बीच में साकार दिखता है, इस बात से साधक मात्र का स्वरूप निराकार, नित्य निराकार तो नित्य रह रहा है, साकार भी निराकार रहता ही है, साकार में भी निराकार तो रहता ही है, निराकार तो अभाव होता ही नहीं, अभाव तो साकार ही होता है, मिटता है तो साकार ही मिटता है, रहता निराकार तो रहता ही है, वो नहीं रहता कैसे क्या बताओ? अगर निराकार नहीं रहता तो क्या रहता है? वो तो रहता ही है, असली स्वरूप है बताओ, मौज हो रही है, मौज सब मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, स्थाई तो निराकार ही है, साकार तो स्थाई होता ही नहीं, साकार ही स्थाई होता है, हरदम बदल रहा है, हरदम बदलता है, ये पर्वत ही बदलता है, नदियां बदल रही है, जंगल बदलता है, जंगल और गरी होता है, शहर बदलता है, शहर की गलियां बदलती है, शहर में अगर जाओ तो नया दिख नया नया, हमें देख कर करते गलियां और बाजार और बढ़ गए और इधर हो गया, अब ऐसा नहीं रहेगा और बदल जाएगा, साकार तो मिटता ही है, मिट कर निराकार परमात्मा रहता है, वो निराकार निरंतर रहता है, साकार में निराकार रहता ही है, साकार नहीं टिकता, संसार मात्र की स्थिति दिखती है, निराकार दिखता है, जंगल में भी खेत हो जाता है, खेतों में भी और हो जाता है, जमीन जमीन और भी, फिर जंगल है वैसे खेत हो गया और खेत के जंगल हो जाते, ये तो प्रत्यक्ष बात है, सब बदलता है, सब अंकुर है, एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, नाकार रहता है। इस बात से ये तो प्रत्यक्ष बात है, साधन है वो रहता है, साधन आप रहेगा निराकार स्थिति, परमात्मा सब समान है, अनुचित है, आधा अंत है या नाश है, आदि में जो नहीं है अंत में नहीं है तो वर्तमान भी नहीं है। कोई आदमी शंका करे साधन निरंतर नहीं रहता, अरे निरंतर तो साधन नहीं रहता है, ये निरंतर रहने वाला है ही नहीं, निरंतर रहेगा ही नहीं, बदलता है। पर्वत के ऊपर देखो गोल पत्थर है, तो कहीं कभी गंगा ऊपर वहां बहती थी, वे गोल पत्थर बढ़िया है ऊपर गोल गोल, तो वहां बहती थी कभी, अभी यहाँ बहती है, हमारे देखते देखते की तक गंगा जी बढ़ के पार बहती थी, दूर चली गई, दो धारा बहती थी, दो यहाँ हमारे एक धारा बहती, दो धारा कर दिया, वृंदावन के पास में घाट बंदे ऊपर है, घाट कोसों दूर है गंगा जी, कोसों दूर है, घाट बने हुए है, वहां घाट बने हुए वहां बहती थी गंगा जी, घास क्यों बढ़े हैं, क्यों फालतू बढ़े हैं, गंगा जी बहती थी, वो गंगा जी दूर हो गई, जमुना जमुना जी है, सब बदलता है बदलता है, निराकार क्या बदले, साकार तो बदलता है, निराकार बदले क्या, वो तो है ही रहता है, स्थायी रूप से निराकार रहता है, ये तो बहता है बहता है, रहता है बहता रूप है, संतों ने वाणी में कहा है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन में बहते साथ मत बहो, रहते में रहो, एक बहता है एक बहता है, एक सागर सब बहता है, बहता रहता तो नहीं, रहता बहता नहीं, बहता रहता नहीं, हरदम रहता है परमात्मा, हर समय आनंद रहता है, ये साकार रहते हुए भी वे निराकार रूप से निरंतर रहते हैं, हरदम आनंद में मौजूद है, रहते ही निराकार है, रहते ही निराकार है, ये तो बहता है बहता रहता है, रहता रूप सही कर रहा तो बहता सन वही है, अलाराम ऐसा ही खोजो सब जाए अलग अलग कीजिए, ये तो सब बहता है सब बहता है, एकदम एक क्रम स्थिर रहता ही नहीं, आदमी खड़े थे गई कहते गए नदी बहती है, नदी तो संत बोले नदी बहती है पुल भी बहता है, पुल कहा बहती पुल बहता नहीं, अगर पुल भी बहता है कैसी बात करते, पुल कहा बहता है कोई बात नहीं, नहीं बहता है ना, अच्छा जिस दिन बड़ा होता नया है आज नया तो नहीं है, तो वह दिया नया बड़ा बह गया पुराना हो गया, ये पुराना होता बिगड़ जाएगा एक दिन, ठीक तो नदी बहती नदी बहती नहीं, जंगल भी बहता है, फूल भी बहता है, सब बहते है, रहता परमात्मा रहेगा वो रहता है, वो बहता नहीं, हरदम रहता है, वो हमारा स्वरूप है, हमारे प्रभु है, बहने वाला हमारा नहीं है, नहीं बहने वाला वो हमारा है, वो हमारा है, हमारे प्रभु है, वो शांति से साधक होता है निराकार होता है, साधक सागर नहीं होता। सागर तो मर जाएगा तो साधक मर गया, पर साधक किया उसमें मर जाएगा। समस्या है वो साधन नहीं, साधन मरता नहीं, साधन तो स्थिर रहता है। साधन करके फिर होंगे बस, मरने वाले से मर गए, रहने वाला रहेगा। इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं है ये बात तो सच्ची, ये है ये बात कच्ची है। बड़ा नहीं रहेगा, नहीं बड़ा रहेगा, है बड़ा अनित्य है और नहीं बड़ा नित्य है, वो तो है ही। इस वास्ते है बड़ा ही नित्य है, परमात्मा पुरुष है, नित्य निरंतर विराजमान, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है निरंतर हर समय। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ममता मिटते ही निर्विकार हो जाता है, ममता मिटते ही निर्विकार हो जाता है। मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये मिटते ही निष्काम हो जाता है, निष्काम निष्काम सकाम भाव ठहरता है, सकाम भाव ठहरता नहीं, निष्काम भाव सकाम भाव तो ठहरता नहीं है, निष्काम भाव मिटता नहीं है, वो हरदम रहता है, हरदम हरदम रहे। निष्काम कामना कोई नहीं है ही नहीं, कामना सब मिटती, निष्काम क्या मिटे, जो रहने वाला रहेगा। इस बात से मौज मेरे आनंद में है, एक परमात्मा तत्व ही है, वो अभाव होता ही नहीं उसका, ये दिखता जिसका अभाव ही होता है, ये रहता ही नहीं अभाव होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।